خانی. اسو هپ هپ هپ میر آرم گلو نیست اونجا لیب نیست و گروف بندستین سو بایدر گشتن که منو بانگرود کم دی تریک دون کم در رایف کم دس وازر اونه این اون دس یوور بومر اینن ایستی این نیکس که فیل. Oya, oya, meine Leid, was du mal heitus feier, die Hingel und die Pest, die Hohne, Mesh und Käse und die Eier sind so teier. Da ist mir Brocke Brot, ohne Schmeier, ohne Buddha, kocht mein Dick, Marcel, Mandio, Barcelon, Kutschel, Buddha. Mir miese Zomer, hallo miese Streide, unser Recht. Als Volk geht der Party noch, mit der Kabel, mit der Messer, weil der Home halt mir's nicht aus, pure Ratte, pure Maus.